राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 14 दिसंबर 1994 को साय लगभग 5 बजे कलकत्ता में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। देश हमें अपना उद्धार करना है, फिर ठीक हो जाएगा, उदय क्रिया भाव सब ठीक हो जाएगा। और वासुदेव स्वरूप में क्या है, क्या वासुदेव स्वरूप में तो तुम्हें मानना है, ये बताओ क्या समझाने की, क्या समझाओगे? समझाने की बात तो कोई तत्व की हो तो हो जिसमें संदेह हो, ये तो मानना अथवा नहीं मान रही थी बात समझाओगे? मानना है कि सब भगवान है, मानना तो मान लो, नहीं मानना तो मत मानो, समझाओ क्या? खास मानने की बात है और उद्देश्य मुख्य होना चाहिए, हमें तो अपना उद्धार करना है। ये सुनी हुई बात है उसको कहते हैं, उसमें समझाओ क्या भाई? उद्देश्य का 15 आना है, 3 पैसा और भाव का है, 1 पैसा क्रिया है, क्या सुनी हुई बात है? कोई मतलब फिर पूछना, कोई तात्पर्य नहीं निकलता। तात्पर्य के विषय में शंका हो तो वो पूछो, शंका हो पूछो, संदेह हो पूछो। अक्षर ब्रह्म, अक्षरम ब्रह्म परमं। तो क्या गीता का जो अक्षर है वही ब्रह्म है या और कोई अक्षर है जो ब्रह्म है? नहीं, अक्षर है ब्रह्म नहीं है। ओम इति ओम अक्षर है, और अक्षर नाम परमात्मा है, जिसके अक्षर ना हो नाश न हो, अविनाशी परमात्मा का नाम है अक्षर ब्रह्म, ब्रह्म का नाम है वो परमात्मा है जिसका नाश नहीं हो, जिसको वेदांत में ब्रह्म कहते हैं ना, जीव ईश्वर ब्रह्म, उस ब्रह्म को कहते हैं वो अक्षर ब्रह्म, उसका नाम अक्षर है। ये बात हुई किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किंग, 7वें अध्याय के अंत में 2 श्लोकों में 7 बातें कही, वही 8वें के आरंभ में 7 प्रश्न कर लिया और वही 7 उत्तर दे दिया और 7 ही श्लोकों में बात होगी। उसमें एक ब्रह्म है 7 प्रश्नों में, एक अंतकाल का है 6 प्रश्न है जिसमें ब्रह्म क्या है तो अक्षरम ब्रह्म। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य सर्वम ब्रह्म है, ये सर्वम वासुदेव। साधक संजीवनी में जल का दृष्टांत देकर ये बात समझाइए, 7 ही बातों को। जैसा जल होता है उसकी वर्षा होती है, तो जल यहाँ भी है, यहाँ भी जल है पर परमाणु रूप से है, यहाँ भी प्रकट होते यहाँ तो पड़ने लग जाए पर पानी है, कोई दिखता नहीं है। और भाप बनती है वो भी पानी है, जिस इंजन और चलते हैं वो भी पानी है, दिखाते हैं फर निकलती है वो भी पानी है, और बदल बरसता है वो भी पानी है, और उससे बूंदा पड़ती है वो भी पानी है, और बहता है वो भी पानी है, बर्फ वो भी पानी है। तो बर्फ की तरह तो पृथ्वी है, भाप की तरह अंतर्यामी है, और स्टीम की तरह ब्रह्मा जी है, और और निर्गुण ही ब्रह्म परमात्मा निर्गुण अक्षर ब्रह्म है ये। और अध्यात्म में है वर्षा की बूंदा जो जीव है बूंदा तत्व सब मिलकर एक जल है वासुदेव सर्वमी है ये तत्व तो वो वासुदेव सर्व है सब परमात्मा है सभी जब चाहे परमाणु रूप हो चाहे भाप रूप हो चाहे बदल रूप हो चाहे नदी नाला रूप हो चाहे बर्फ रूप हो चाहे वर्षा रूप हो है पानी का पानी एक ही पानी है एक ही तत्व है। ये साधु संदेह में थोड़ा विस्तार से बनाया बताया है आप पढ़ लो ये बात परमात्मा स्वरूप ये बहुत मधुर है वो ही परिपूर्ण शम शांत आनंद घन चित घन सदिखान कोई परमात्मा उसके नाम और रूपा की तरफ ध्यान हो और उसके अतिकीर्तन हो उसको मन लग जाए तो वो विशेष आनंद प्रकट होता है एक अलौकिक रस आता है वो बहुत विलक्षण है। शनकादिक ऋषि भी ध्यान छोड़ करके भगवान के चरित्रों को देखते हैं और आपस में चर्चा भगवान की करते हैं। तीन श्रोता बन जाते हैं एक वक्ता बन जाता है वो भगवान की कथा कहता है और तीन भाई सुनते हैं उसमें मस्त रहते हैं। अरे शरण अरे शरण ऐसा जिनके मुख में वचन है हरदम परिपूर्ण परमात्मा में मस्त रहते हुए चरित्र स्वयं तजी ध्यान ध्यान में परमात्मा सम शांत रूप है उसको छोड़ करके भगवान के चरित्रों को सुनते हैं। ऐसे ही परमात्मा निराकार रूप से ध्यान है सब और उसका कीर्तन है उसका नाम जप है उसकी लीलाओं का कथन है लीलाओं का कीर्तन है ये ध्यान छोड़कर सुनते हैं। इसमें कुछ विलक्षणता विचित्र ही है भगवान के किसी रूप में किसी नाम में मन लगा दो मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा परंतु फिर भी जो मद भक्ता इत्र गायंती तत्र तिष्ठा विनारद भगवान के प्यारे भक्त गाते हैं वहाँ भगवान के मैं रहता हूँ तो ऐसे भक्त गाते वहाँ रहता हुए कैसे है हम जानते नहीं अपने तो ये कृत्य करते इसमें बड़ा आनंद आता है। भगवान राम वनवास में गए तो कहते कहाँ उस पुरुष कहाँ उस नारी ऐसे स्त्री पुरुष को देखा है तो उन्हें ऐसे विचित्र कभी देखने में सुनने में मानने में समझने में आया है नहीं आया है तो ऐसे भगवान की लीला होती है वहाँ भगवान शंकर और नारद जी और शादी शनकादिक जो मस्त रहते हैं वही उस लीला देख देख कर मौज में मस्त हो जाते हैं। शनकादिक क्या है जनक महाराज वो एकदम अभ्यास नहीं करना पड़ता सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होते हैं। वे तो कहते हैं कि महाराज इन्हें विलोकत अति अनुरागा ज्ञान जो है ज्ञान परमात्मा का परिपूर्ण वो ज्ञान संसार से हटाता है विवेक संसार हटाता है तो संसार हटाकर एक आनंद की बात करता है एक मौज आनंद आनंद है उसका विवेचन करता है। और भक्ति वो क्या करती है कि वो भगवान की तरफ आकर्षित हो जाती है संसार के छोड़ने में ज्ञान है और परमात्मा में लगने में प्रिय है तो जो छोड़ने उसे भी आनंद है कि वो आफत मिट जाती है दुख मिट जाता है संताप मिट जाता है जन्म मरण मिट जाता है किसी तरह का दुख दोष नहीं रहता तो ये दुख मिटता है आनंद हो जाता है शांति मिल जाती है। परंतु भगवान की तरफ चलने से एक प्रेम आता है एक स्नेह आता है एक अलौकिक विद्यता आती है विचित्रता आती है क्योंकि भगवान मीठे लगते हैं, उनकी लीला मीठी लगती है, उनका नाम मीठा लगता है। ज्ञान निष्ठ हो विरुक्त होगा, ज्ञान निष्ठ तो विरुक्त बताया। मद भक्त हो वन अपेक्षा, अनपेक्षा मद भक्त है, मेरा भक्त है। सलिंगान आसमान त्यक्त शरीर अविधि गोचर, कोई विधि लागू से विधि निषेध लागू नहीं होता, ऐसे विचरते हैं। तो प्रेमी भक्त जा जाते हैं, मौज हो जाती है, मस्त हो जाती है, तरी हो जाती त्राण तरी विलक्षणता। ज्ञान में भी आनंद है, परंतु भक्ति का आनंद बहुत विशेष है। प्रतिक्षण वर्धमान अनर्वचनीय प्रेम स्वरूप, ये प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है, आनंद है, वैलक्षण्य है, इसमें भेद नहीं रहता। दार्शनिक भेद भी नहीं रहता, संसार भेद तो क्या नहीं बेचारा, संसार भेद तो शास्त्रों में जाते ही छूट जाता है, पर शास्त्रों का भेद उनमें पूछना चाहिए नहीं। प्रेम लबालब भरा हुआ प्रेम हो, सब दार्शनिक आते प्रेम हो जाते हैं, बिना जानने वाले हो जाते हैं, साफ मूर्ख भी एक प्रेम में मस्त हो जाते हैं। उसमें विद्या आदि की तक काम कर रही है, वो भगवान का प्रेम है, आकर्षण है। तो वो बात सलिंगान आसमास त्यक्त शरीर अविधि गोचरा, उनके विधि और निषेध नहीं लागू होता, ये नीचे नीचे यहाँ लागू होता है। प्रेम में महाराज मानो मानो प्रेमा मगन महाराज जी, उसमें राजी रहते हैं, उसका त्याग नहीं करता है, उतने एक अनुराग होता है। अनुराग त्याग त्याग त्याग होता है ग्यारहों का, प्रेम प्रेम होता है प्रेमियों का। ऐसी प्रेम का विलक्षण है, परमात्मा के सिवा कुछ देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। अहम ये हो न तो मन्यत मनसा कर बना दृष्टिया दिए अन्य इंद्रिय, अहम ये हो न मत तो अन्यत जो इंद्रिय में आता है, मन में आता है, चिंतन में आता है, बुद्धि में आता है, सब एक परमात्मा ही परमात्मा है। सब समय में, सब देश में, सब काल में, सब समय में परिपूर्ण परमात्मा ही है। मौज में होते एक ही आनंद आनंद है। सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्यया आत्ममनीषया, ऐसी बुद्धि से उस परमात्मा को ही देख। सर्वम परमात्मा, मैं तू ये वह कुछ रहता ही नहीं, एक परमात्मा ही रह जाते। परवश्य अनुपरमेत, ऐसे देखता देखता ऊपर हो जाता है कि परमात्मा है, ये चिंतन है, ये भी याद नहीं रहता, इसे भी ऊपर ही आ जाती है। वो अनर्वचनीय प्रेम स्वरूप मुख स्वादनवत, मुख है वो मुंह का गूंगा है, मुंह का साफ बोलता नहीं है, उसको गुण मिल जाए पूछे कैसा आनंद है, बस कैसा क्या है, और क्या कहे वाणी नहीं है, मस्त ही मस्त होता है, ऐसे उसमें मस्त हो जाते है। ज्ञान में अनिर्वचनीय ख्याति है, और प्रेम में अनिर्वचनीय स्वरूप है। अनिर्वचनीय ख्याति का मतलब उसका निर्वचन नहीं करता, सत्य नहीं, असत भी नहीं, नित्य भी अनित्य भी नहीं, द्वैत भी नहीं, अद्वैत भी नहीं, भिन्न भी नहीं, अभिन्न भी नहीं, इनसे अलग भी नहीं, ऐसा है जिसमें अनिर्वचन निर्वचन नहीं होता, विभिन्न नहीं तो वो असल अनिर्वचनीय ख्याति है। या अनिर्वचनीय प्रेम शुरू है, वो कैसा है, क्या है, कितना मिठास है, कितनी विलक्षणता है, इस सब कुछ ध्यान ही नहीं। प्रत्यक्ष आनंद